بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سورة توبہ کے منافقان باب ډیر تفصیل سره او داغی عیبونه و قباحتونه بیانول داغی ناکارا عادتونه و فصلتونه بیانول نمخ که داغی نا دین اشپارس بیان شیو و هم کارهون گور دی بدگنی چه حق کارش داول لسم ذکر کئی دی مدینہ کی یو سڑیو دیر مالدار او داو سیمشر او باڈی بیلڈر پهلوان مضبوط نبی علیہ السلام چې لړ مدینه تناوی نه تپوس کو چې تاسو مشر څوک دی تاسو سردار او ممبر چیرمن څوک دی هغه وی جد ابن قیس ته نوم وکنه جد ابن قیس او دیو سرمو اغلیون تیچی وعلاما کانا فیه من البخل والجبن تکی او دوا غلطه و خطایی دی او داری چی بخیل دی او داری چی بوزدل دی لکه دو گیدر دو خپل سوری نیریگی نبی علیہ السلام ادام سلم شرکاو دا خود ودا سی مرضو نئی چیزی ناڑو لوی مرض بلشتا نا بخل دا اب یا نبی علیہ السلامی چستاس و مشر چیزی آب دا نوجوانی هازل شاب الابیز بشر ابن برائی ابن معرور دا بستاسو مشری نوجوان دے او ډیر تکڑا دے او ډیر چاک دے او وکلی جنبی علیہ السلام تبوک تتو نجد ابن قیس را گئے نبی علیہ السلامی تیارے کہو کنا تبوک تبزو اگو تو یہ پیغمبرہ تاسو د معلوم نیمه چې زه داسې عاشق مزاج یم چې کلی خلق وینم نو بس او د روم خلق ډیر ښایسته دی نارینه او زنانه نو بس که هغه ماولی د نزو بیا جهاد برانه پاتی ولوی فتنه کې به پریوزم نیو پیغمبر ما په فتنه کې مغرزه واخا ګوروز پیغمبر ته وی ما په فتنه کې مغرزه واه پیغمبر دنیا ته ذیل راغلی چې به خلق فتنه کې ورزی مصیبت کې ورزی گمراهی کې دا د منافقانو کار دی دا ولسم خاصلت ته نو سم مطلب پیغمبر ته نسبت کوي دې خلق په فتنه کې ورزي او جهاد ته نوم د فتنه کې خور دا ډېر غټه فتنه ده وای منافقان هر زمانه کې داسې وای کنه او به وتوي چې را بس دا بخي چې ما ته اجازه راکې نشم تلې. ها مال ډېر دې امداد و سره کوما، مالی تعاون بکوما او تلې نشم، ما ته دا عذر دې نوخه. نبی علیہ السلام زکیننو نن په خپل لاله ونته نبیا پیغمبر مال قبول کو بنستا دانو قبلی دی کې مونږه د منافقانو نه چنده نه اخلو دا مشرکان نه ښه ومنهم من یقول اذن لی بعضې منافقانو نه هغه څوک دي چې وایي پیغمبر ته چې ما له اجازت راکا ما له رخصت راکا زه نشم تلې جهاد ته تبوک ته ما ته اجازت وکړه ولا تفتنی اما په ګن کې مه غورځو کنه فتنه ګن مصیبت ایما ځان سره بوزي چلته کې بیا رومیانو سره ناستیما اکه بیا ډو واپس ران شمه اول تم روم کې نېشنلټي وکما واځو کما ال تکن بیا یره ما مبوزه ولا تفتنی ما فتنه کې مغرضا وا تا وګورو پیغمبر څه څوک داسي وای دا منافقو کنه الا فی الفتنه سقطوا الله وی خلقو خبر شیم په فتنه کې پریوتو په فتنه کې پریوتو ها یو سره په کډه کې پروت ته په چپاړه کې پروت ته او وی ورما ساته ها ما د چپاړې نه ساته هلکه ته په کې پروت نو څنګه دې ساتو څنګه فتنه کې پریوت چې جهاد نه پاتش دا لوی فتنه جهاد نه پاتشو دا ډېر لوی ګناه او لوی جرم نو ته خو فتنه کې پریوتې هغه فتنه به یا فتنه یې نه او دا چې ته جهاد نه پاتې شې د پیغمبر نه پاتې شوې وان جهنم لمحیطه بالکافرین او بیشکا جهنم چار چاپیر دے دا کافران نام دی را گر کڑی دی دی بل بلا نشت لے خوا اس پا دی دنیا کیوں خدا را چے چا تخکاری نخوا انور حقیقت لقا سے دے خوا دا سمر دنیا کی چوینی دا کافران و مشرکان و بدبخت و گمراہ خلق بیدین خلق جہنم د دینه چا پیر د خمنګې نوې نوخه ولي زګر جهنميانو ژوند ډیر د پریشان دی ډیر اړي ګوشک نشته دی او د دې خلقوم ژوند د پریشان دی د منافقانو او د مشرکانو د عبادتيانو د دې د ژوند د دنیا ډیر د پریشان دی دی دنیا کې د ژوند په خواږو پوه نه شو ځکه ژوند کې خواږسي توحید او سنت دا دی توحید او سنت دا د ژوند خواږ دی ښا چې ستا عقیده د توحید واسطه عمل په سنتو نو ستا باندې د دنیا دا کور جنت ته دنیا دا کور سورہ نحل کی برا شکا او پدر خلق باندی تو دنیا دا کورونا جہنم دے زکا چو دا پریشانے نا نخلاسی گی دا مرض نا نخلاسی گی دا مصیبت نا نخلاسی گی دا ذلت او دا رسوائے نا نخلاسی گی دا د جهنم ژوند دی کنه لمحیطتم بالکافرین الله وی راچاب راگیر کړی دی چا پیر شوی دته نه ها او په دې باندې تاسو کویږي چې دې سره لګنځ دی شي چې دې دنیا پرستو سره نږدې شي کنه مله به په حال او په بند باندې پوه شي ښا او به چې شکر دې مونږ خو دې نډیر خيو مونږ ډیر خيو خپل منځ او داس پکې کوو او خپل حلال رزق خرو خو په سکون او آرام باندې خپل بچو سره خپل ماشومان سره ناسیو ا د دې دا ژوند او ډیر د پریشان سره د مال او دولت نه غره سره د مال او دولت نه چې ګوري او په لارازي ذی وړیر پریشان ډیر به محتاج ډیر او په لته به انتظار کوي چې کله ورازي مسلمانانو باندې هر یو پیلا پیلا دی هر وخت الله ولخو روزي ورکي کوچې کلم دی خدای عزت سره د سکون سره ال خپل الله سو خپل مزدوري کوي در دې ژوند نه ها اتلسم ګورا ان تصبک حسنتن تسوهم کورسیتا ته پیغمبر پاک په دې دنیا کې سخوشالی چرته ملک فتح شي غنیمت راشي مال راشي رضا منافقان ډیر غمجن کی او دی پار ډیر خپای خان ګوروزه دا تلسم خاصلت څه دی جدید مومنانو په خوشاله باندې خپکیږي او غمجن کی دا منافقانی کنه منافق دی ته وی چې هغه به یو مسلمان په خوشاله او په نعمت او په برکت باندې خپای دا ولي دې داسې شو له کومه دا ما داسې کو کله داسې کړل ته دا الله په سلو باندې خپای دار سو الله کوي کنه ها په دنیا کې چاله خوشحالي ورکي مال دولت ورکي نعمت ورکي نو هم عزت ورکي نو هم هغه ورکي او تعز من تشاء او که ذلت ورکي نو هغه ورکي ته په ولي خپای ان اللسم وین تصبک مصیبت کورسیتا تا چرتا مصیبت و جنگ کی مرگری شیدان شی یا زخمی شی دا مصیبتی کنا یقولو نوائی دا منافقان قد اخذنا امرنا من قبلو مونگ عمل کرده پخپل رائی بانده ده پخوانا آوی مونگ او خیار خلق یو او و موسم بانده پویگو چه دا اوڑه ده و دا جمعه ده عدیوی بس دا سوچ نکی خورزی پی خوا زن تو خیار وی منافق سی خصلت یا اتلسم سده چیزان تاو خیار وی همو منانو تا بیوقف وی نو دا اصل که نو لسمو ولی همو منانو پا خوشحاله باندی دی غم جنشی نو دا اتلسمو همو منانو پا مصیبت باندی خوشحاله شی دیر خوشحاله شي یو بل مبارک ور کوي برګر ور کوي سور کوي د دې خوشاله یې کنه ها او ځان ته خيار وي او دې ته قمقل وي قد اخذنا امرنا من قبل مونږ عمل کړل په خپل رائے او په خپل عقل باندې د پخوانه شلم ويتولوا وهم فرحون یو معنا واپس شي خپل کورونو ته ډېر خوشاله يم ډېر خوشاله یو بل توازن کوي دا نه خبره وي او بخان دیو ادویم مانا ویتولو مخلی دی ایمان وهم فرحون او خوشا لذیم گور منافق پا کفر خوشا لذیم پا منافقت خوشا لذیم مومنان خو پا ایمان خوشا لذیم چلا مونگ لڑیر لوی نعمت را کرده همونگ باندې ډیر احسان کرده چې مونږ له ایمان نصیب کرده ای پا دی خوشا لذیم ادی چینکارو کی نو پا دی خوشا لذیم گورو ده دا شلم خاصلت ته کنه په کوفر باندې خوشاله په منافقت باندې خوشاله نو دا منافقی غره ها دا مسلمان نه تو صلی جواب کوي دغه خبره چې کله به مؤمنانو ته پیغمبر ته سغنیمت او فتح حاصل شو نو دی بغم جنو او چې کله واغ تاسو تکلیف ورسی نو دی به خوشاله وو الله جواب راولې چې تو ته وای چې په څه خوشاله یې مونږ له الله داسې وخت نه راولي چې استاد د خوشاله یې څنګه خوشاله شو ولي قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا چې چرې نه رسی مونږ ته چرې مگر هغه چې الله لیکلي زمونږ په حق کې ولي دا زمونږ عقیده ده چې دا هر څه په تقدیر کې دي او تقدیر د الله ډېر په خالي کله شوی د ریکارډ پروت ته او دا ټول پاغې کشته چې داسې چل وکیږي پوره تاریخ ور سره دی زیور سره ده زمون خدا عقیده ده خواه چه ده سر عرسی ده لالی کلیو قلی هو مولانا اللہ زمونگا مددگار ده اللہ زمونگا حاجت روا ده قال اللہ فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ بانده اعتماد دکی مؤمنان تا یو جوابو چې په دې خوشاله کې دا استاد خوشاله خبره نه ده ولی استاد خوشاله خبره به هغه چې مونږ غمجن شو مونږ فکرمن شو مونږ پریشان شو مونږ نه پریشان کیږو ولی ځکه زمونږ دا عقیده ده چې دا سچ کیږي نو دا الله ده دنیا د زمکه اسمان پیدا کیدو نه 50 زر کال مخکې لیکلیو چې تاسو بکی په هغه کې د غم او د خوشاله سمانا ده دا ستاسو د خوشاله خبره نه ده قل هل تربصون بنا وایت وتا چې تاسو انتظار نه کوئ مونږ ته الا احد الحسنین مگر یو د دوه نعمتونو یو د دوه رحمتونو مونږ ته چې سره سینه به رحمتي هغه نعمتي ستاسو په نظر کې به هغه مصیبت معلومیږي کنه او کله چې هغه مسلمانانو سانچې تر شنه به رحمت شي ښه هغه به نعمت شي ښه انتظار نکوی تاسو مونږ ته مگر یو د دوه نعمتونو هغه څه دي یو دا یا غنیمت ته یا شهادت ته وای مجاهدین چې جهاد کوي نو بس دغې کې هو تا دوه خبرې دي نو یا به فتح او کې نو غنیمت به حاصل شي نو دا هم یو لوی نعمت ته او یا به شهادت نصیب شي نو دا خو لوی اعلی نعمت ته او دا معنا کوي د حسنین غنیمت او شهادت اذه معنا کوي نصرت او شهادت یا هلم لو مدد را کی مونږ لو فتح را کی نظام لوی نعمت ته او یا به شهادت نصیب شي دام لوی نعمت تیم صحابو با سوال کهو جی اللہ مونگل شهادت مرگ راکی حضرت عمر امیلو چا اللہ امرزقنی الشهادتا دا سوال کرو چی اللہ مالا شهادت مرگ راکی ناولی خوبی لیدو خوبی لیدو شپی خوبی لیدو ساری صحابو تو ہوئی چی ما داسی خوبی لیدو چی کان ندیکن نقرنی نقرتن او نقرتینی یو بانگیو زیب پتونگو آلم یا دو تونگی یا یو خوب دو خوب خبر آتا اوی دی مطلب داری چی زبا دبل للا سمرما دا شهادتی کنخ نو سار پا منزکی اولادو منزکو یو قول داری یو داده چه اقامت کیدو کیدو اوشو او اولادوی صفون سم که صفون برابر که او دغده که ورپسی مخامخ ابو لؤلو اولادو ابو لؤلو اه او غصر داس خنجرو چه دیپلوم خنجرو دیپلوم امیند که دنیولو زیو نو چې ویله تا خوځاو نو بس څوک به په لګې ده کنه ځبان یو گزارو کو په دې تشکی او بل په دې دوګي خواکي کنه حضرت عمر وی چې اکلین لیل کلبو اکلین لیل کلبو سپیو خړما جوړ بد دې کې هوبل جوړ شو خلق را ٹنگو را ٹنگو نو دیار لستنے اوالو نو شپک پک ملو شو شپک اسی زخمی شو خودو را جسلے را ٹنگو کنا عبد الرحمن ابن عوف مخش مانزتا اوگا خوبیا من نشکولے کنا نو بس یا پدریما پسلورما باندے وفات شو اگی بس سوال کاو او ابو لؤلؤ او داوی چې الحمدلله الذي الحمدلله الذي لم يمتني من يد رجل مسلم شکر دې الله چې مسلمان دې لاسنا من نشو ما قتل نشو ما ولي ابو لؤلؤ اما يوسيو کنا اما يوسيو ها داولی دا غلامانو کنا فارس کی جنگ شوی او ټول ملکونو کنال چې قیدیان به کړونو جوړ را بل کنا غلامان بشو حضرت عمر بیا زکه عبد الله ابن عباس ته وی جبس ستاپلار په دې خوشاله او چې د ملک غلامان را جمع کینو دا داغه غلام داغه په ملک یو ښا دا چل جوړ شو نو ښا ناغزو که وی چې شکر دی چې د مسلمان دل لاس نه قتل نه شو مجوسی وو کنه خدای چې ځانې خلقو ته نښکاره کوم مانځه کې به هم وو چې د مسلمان شوی ما چا ته پته لګی چې دا مسلمان دی ښا بس ځان مې مسلمان ښکارا کو انور مقیت به کاته کنه ملاوی تو توایا چې موږ ته د سین انتظار کوو هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوئ موږ ته الله یحد الحسنین مگر یو د دوه نعمتونو چې غنیمت ته او یا شهادت ته ونحنو نتربص بكم امونگا انتظار کو تاستا مونگ پا دی انتظار کیو خوا ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده چو برسی اللہ تاستا عذاب یا دخپل طرفنا اللہ و دربان سا قہر نازل کی سا وفت بنازل کی مردار و شیخا او بی ایدینا یا زمون پلا سنو حکم باو کی چی ورش قتل کے نو با زمون دلا سنو قتل شے من خدا انتظار کو خوا استازو پاغی کی خو یو نعمت نشتا طول عذاب دے و مصیبت دے و حلاکت دے فتربسو پس انتظار کوئے انا معاکم متربسون منگو ام تاثر انتظار کوئے ان کیو ومن ام من یقول اعزن لی بازی ذی منافقان واللسم خصلت وائی چه پیغمبران اجازتو کما تازن شمت لی تبوکتا ولا تفتنی او ما فتنه کی مغرضوا الا فی الفتنه سقطوا الله وی خلقو خبر شه په فتنه کی پریواتو چې تبوک نه پاتې شو نو فتنه کی پریواتو وان جهنم لمحیطه بالکافرین او بشکا جهنم وسرا گیرون کرے کافرانو لران لیکن زیوینی نکن لمحیطتن بل دادا خو بس مرگ دے و جہنم تطلل دیکن آوات لسم انتو سبکا حسنتن تسعوهم کورسی تاتا سخوشالی پا دنیا کی چه فتح راشی غنیمت راشی نو غم جن کی زیل را در منافق خصلت تخا چیز مسلمان پا خوش آلے با دے غم جن کی گی نلسم وین تصیب کا مصیبت ان کو رسیتا تا مصیبت زخم و درد یاد مرگرو قتل او زخم یقولو نوائیدی قد اخذنا امرنا من قبل مونږ عمل کړل په خپل راي باندې په خوا څنګه چې نه یو تلی کنه د دې په دغه راي وها چې زما زګه چې په دې کې خیر نشته خو بس قتل بشو ارسبه نه پاتشي فذو به پاتشي ماشومان به پاتشي دا دې ترې له مصیبت کارې ځکه ندی و راي دې ته وي چې بس لا نور شو نو خبري ښا تبوک نه پاتې شو نور حدیبیه نه پاتې شو ډېر زینو کې ښا وي تولوا او واوړي خپل کورونو ته هم فرحون او ډېر خوشاله یې یا واوړي ز ایمان نه مخ واړي اپا زیدم را خوشحالی گورا نو دا شلم خصلت تے قلن یصیبنا او ایچرن رسی منگتا الا ما کتب اللہ لنا مگر حقا چلالی کلی زمان پا حق کی زمان پا قسمت کی هو مولانا اللہ زمان مددگار دیں و حاجت روا دیں وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص پا اللہ باندے اعتماد دی کئی مومنان قل هل تربسون بنا وعیوتا تاسو انتظار نکوئے زمان پا حق کی الا احد الحسنین مگر یود دو نعمتون تا مونتا خوچرا رسینا با نعمتی آود اللہ رحمتی خواہ اغه څه دي چې هغه نعمت ته او یا شهادت ته یا کامیاب شو فتح بو شي نو غازیان بشو او مجاهدین بشو دا هم لوی نعمت ده ایا به شهیدان شو نو هغه هم لوی نعمت ده موږ خلاندې باندې پیدا ده ونحنو نتربص بكم امون انتظار کو تاسو ته ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده چوبرسی اللہ تاسو ته عذاب د خپل طرف نه او بی ایدینا یا زمون په لاسونو چې څنګه مونږ ته حکم کړی چې مشرکان سره قتل کوي فقتل المشرکین قاتل المشرکین نزا سے بداوم ہوئی چی قاتل المنافقین دی باندی امور شیخا او بے ایدینا فتربسو انتظار کرے مونگتا انا معاکم متربسون مونگا امتا سر انتظار کرنکیو